रात तेरे सिरहाने बुरे सपनों के बहाने जागते जागते काट ली चुप सी तेरी बातें बुनती हुई यादें आधी आधी बाट ली है कैसा ये जहां रुकी जिंदगी रहा एक मैं हूँ और एक तू है बस यहाँ तेरे से है होना मेरा